yüzüme yakışmıyor. Gözlerim yorgun, ifadem üzüldü, tükendim. Şapkam başımda, ellerim cebimde, gidiyorum. Yeniden mi başlasam acaba? Yeniden doğmak gibi var ya. Çek git buralardan diyorum. Sonu ne olursa olsun, sebebi neyse, bedeli neyse öderim. Nedeni varsa, geceli varsa ölürüm. Çok özledim. Beni tanır mı, hatırlar mı, bilemem. Beni sever mi, kabul eder mi, soramam. Onu hayatım boyunca sevdim, hep seveceğim. Bütün yollarım ona doğru, kadehim onun şerefine. Sebebi neyse, bedeli neyse öderim. Nedeni varsa, geceli varsa ölürüm. Sebebi neyse, bedeli neyse öderim. Nedeni varsa, geceli varsa ölürüm.